नाम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2059, 15 अप्रैल 2002, प्रातः 5 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम, राम राम सीधी सरल बात है। ये प्रकृति का राज्य है, सब प्रकृति का राज्य है। प्रकृति के साथ अपना संबंध नहीं है, अपना संबंध परमात्मा के साथ है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव अविनाशी ईश्वर का अंश है। चेतन अमल सहज सुराशि, चेतन है अमल है सहज सुराशि, तो परमात्मा के साथ इनका संबंध है, प्रकृति के साथ नहीं है। प्रकृति की दो चीजें हैं, प्रकृति का कई अर्थ तो प्राप्त है, कई अर्थ प्राप्त नहीं है। प्राप्त है उसमें ममता कर लेता है ये, तो जो चीज प्राप्त है उसमें ममता कर लेना है, ये बंधन हो जाता है। और नहीं प्राप्त है और ये इच्छा कर देता है, ये दो बात छोड़नी है। एक तो ममता छोड़ देनी है और एक इच्छा छोड़ देनी। हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात अनुभव कर लेना है। हमारा कुछ नहीं है, ऐसे साथ हमारी बात कुछ नहीं है, हम भगवान के साथ एक है, ये अपरा प्रकृति है। और भगवान के साथ है परा प्रकृति, वो भगवान के साथ है। परा प्रकृति है जीवात्मा स्वयं, ये स्वयं तो परमात्मा के साथ है। तो संसार के साथ ममता करने से ये संसार के साथ जुड़ जाता है, और संसार साथ जुड़ने से जन्मता मरता धूप आता रहता है। तो संसार में हमारा कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए एक चाहिए से एक ममता ने कामना, दो इन्हें का साथ संबंध जोड़ता है। तो ममता भी न करे और इच्छा भी न करे तो इन्हें साथ संबंध जुड़ेगा नहीं। और परमात्मा साथ होता है, संबंध है, वो तो है ही। ममता और कामना करने से उस संबंध को भूल जाता है और प्रगति साथ संबंध मान लेता है। तो प्रगति साथ संबंध न माने, न ममता करे न कामना करे, सीधी सरल बात है। ममता न करने से भगवान के साथ आत्मीयता हो जाएगी। भगवान के साथ आत्मीयता है, ममता नहीं। ममता दो चीज में होती है, भगवान के साथ एक होता है तो आत्मीयता है। वो घनिष्ठ संघ आत्मीयता मिटती नहीं है, ममता तो मिटती है। आत्मीयता मिटती नहीं तो आत्मीयता हो जाती है, कामना रहती नहीं, कामना बेचारी रहती नहीं। परमात्मा के साथ अपना परमात्मीयता हो जाने पर सब संबंध प्रगति साथ संबंध छूट जाता है। तो प्रगति साथ संबंध छूट गया तो मुक्ति हो गई, बस मुक्ति संसार से संबंध में चेत हो जाए हुई तो मुक्ति है। मुक्ति स्वतः से स्वभाव है, और मुक्ति होने के बाद में प्रेम हो जाता भगवान से, तो संसार से तो होगी मुक्ति, भगवान से हो गया प्रेम। प्रश्न हो गया। मुक्ति दो बात नहीं है, ये ममता का कामना छोड़ दो मुक्ति हो गई, और भगवान के साथ में आत्मीयता है तो प्रेम हो गया, अपना होता है भगवान, अपने हैं अपने, वो अपने हैं और ये अपना नहीं है, इतनी तो बात है, बड़ी सीधी सरल बात है। परमात्मा के साथ अपनापन है, मेरे भगवान है, मात्र जीव भगवान को मेरा कह सकते हैं, कैसे कह रहे हैं, योग्यता तो मनुष्य में है परंतु सब जीव मात्र स्थावर रो चाहे जगम हो, सबका संबंध भगवान के साथ ही है, सबका संबंध है, इस बात सभी कह सकते हैं। जैसे जिसका बेटा है उस बाप को सब अपना बाप कह सकते हैं, माँ को सब सब बाल देते, सबको माँ कहने का अधिकार है, माँ के पुत्र है तो माँ को माँ कहने में क्या बात है, नई बात थोड़ी है, माँ हमारी है, तुम्हें वो माता बेटा, तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु सगा, तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या द्रविड़, तुम्हें वो, तुम्हें वो सर्व मम देव देव, तो माता पिता भगवान ही है हमारे, शरीरों के तो माता पिता होते हैं, जिस दोनों का अंश होता है माता का भी पिता का भी, वो ममी वर्ष हो जीव जी तो मम ही वर्ष, परमात्मा का ही अंश है, इसमें प्रगति साथ नहीं है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, सदे सदे सिद्ध है, हम परमात्मा का बेटा है, परमात्मा हमारे पिता है, परंतु जी पूजी पिता परमात्मा है, परमात्मा उस आत्म है ही, संसार ऐसा मानने से परमात्मा दूर दिख रहे, परमात्मा सातम है, सीधी बात है, परमात्मा हम है, हमारे परमात्मा है, सीधी बात है, संसार हम नहीं, संसार हमारा नहीं, संसार तो बहता है, चलता चलता है ये, और हमारे परिवर्तन हम तो वो वैसे के वैसे रहते हैं, सदियों त्रेता का कल ये के युग कोई भी शहरों हजारों बीत जाए तो हमारे उस पर पड़ता नहीं, तो बदलती रहती है, उसे हमारा संबंध नहीं है, हमारा संबंध न बदलने वाले परमात्मा से है, परमात्मा के हम है, हमारे परमात्मा है, तो परमात्मा के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है, और संसार साथ संबंध है ही नहीं, केवल माना है, तो माना मूल में क्या है कि एकाकी निर्मते भगवान ने कह रहे जी नहीं लगता, तब संसार प्रकट किया, तो भगवान ने संसार प्रकट किया अपने लिए, और चीजें सब बनाई जीव के लिए, जीव को पर भी मनुष्य बनाया अपने लिए, और अपने लिए बनाया वो हो गया संसार के लिए हो गया, वो कहते रुपये मेरे हैं, पदार्थ मेरे हैं, भोग मेरे हैं, ये भोग ये तो ये संग्रह ये दो में लग गया, भोग और संग्रह में लगने से परमात्मा को भूल गया, भोग भोगने में सुख मिलने लगा, असुख है दो का कारण, विषय इंद्रिय संयोग आदि जो देख लिया अपने दो विषय और इंद्रिय है अपने संबंध होने से अमृत जितने दिखता है, पर परिणाम है विषम, परिणाम विषित होता है, परिणाम खराब, दुख पाता जीना जमता पता रहता है, और गुण कारण गुण सुनो सदस्य योजना सुनो सदस्य योजना में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, ऊर्जन चंद्र सदस्य मध्य देश तमसा गुणों का कारण है नहीं, उसे गति होती है, गुणों के साथ छोड़ते तो उड़ातीत है, सब उचित है उड़ातीत है, उड़ातीत कहते हैं, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय निर्गुण होने से अनादि अनादि दोनों है, प्रकृति भी अनादि है, ये भी अनादि है, पर निर्गुणत्वाद प्रकृति निर्गुण नहीं है, ये निर्गुण है, ये गुण से रहित है। कारण गुण संगो से गुणों का संग होने का कारण है, गुणों का संग निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय अयम अविनाशी साक्षात स्वयं शरीर स्थो भी कौन थे न करोते न लिप्यते, शरीर से साथ रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है, और करता और लिप्त होना सही जन्म मन में जाता है। इसे नाहंकृतो भाव हो, इसे नाहंकृतो भाव हो कोने योद मिल बचा ले ना, इसे नाहंकृतो भाव हो बुद्धि जैसे न लिप्य थे, ये करता और लिप्तता दो बात है, करता और लिप्तता है तो उनसे नाहंकृत भाव अंगत भाव नहीं है, बुद्धि से लिप्त नहीं है। संपूर्ण लोगों को मार दे तो मैं मारता है न ऐसा होती है न पाप लगता है, ये तो निर्पाप निर्लेप स्वयं है स्वयं सदा सदा एक रस रहने वाला। इसे अनुभव हो जाए कि मैं मेरा शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, शरीर मेरी ये नहीं, शरीर आदि सामग्री ये संपूर्ण संसार की है और संसार की सेवा के लिए ही है, हमारे लिए है ही नहीं। अब संसार इस चीजों को अपने नहीं मान लिया, इनका संग्रह करेगा सुख भोगेंगे, ये गलती होगी, गलती हो गई। सुख भोगेंगे सुख तो मतलब मैं रहता है, भोगना पड़ता है दुख, बैठने से होगा तो ये तो दग रहे बनता हूँ आगे अपाली मन दिखता है, बड़ा खराब होता है। सभी जहाँ सुख पाते हैं बड़े भारी दुख पाते हैं, यहाँ दुख पाते हैं नृह में दुख पाते हैं, ये सुख अपने लोग करो उनसे प्रलोभन कर कब हुआ गए, जब परमात्मा को छोड़ दिया विमुख हो गया तो परमात्मा की तरफ भीति नहीं रही, तब ये सुख पाता है, और उस सुख में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, कोरा दुख ही दुख हो रहा, अरे में सुख पाता है दुख ही दुख पाता है। ये तो आग्रह और है परिणाम विश्व भी वह परिणाम विश्व की तरह ऐसे राजस सुख है, ये राजस सात्विक महाराज परिणाम है दुख की तरह, आरंभ में दुख की तरह दिखता है ना, तो आरंभ में भी है हमारा समझ में नहीं आता, सात्विक सुख में विश्व की तरह पहले विश्व तरह में नहीं है, विश्व की तरह है ये राजसी सुख भोगता है उसमें आ सकती है, उसे छोड़ने में विषित रहे सात्विक सुख तो ही विषित रहे विषित दिखता है, परिणाम है आनंद है आनंद है, सात्विक और सात्विक बात और गुणातीत हो जाता है, गुणातीत होने में मौत हो जाती है, न देशी संप्रदाय न निरता निकल आओ जाओ अपना कोई मतलब नहीं है, सहयोग हो जाए तो आ जाओ, अभियोग हो जाओ, ये विषय आते रहते हैं आप निर्लेप रहता है मौज में निर्लेप, वो अपना स्वरूप है, अपने स्वरूप में स्थित रहे शुरू में शरीर सदा रहता है हरदम, ये कितना ही विषयों में लग जाए, भोगों में लग जाए, संग्रह में लग जाए, उसमें तत्पर हो जाए तो भी इनके शुरू में फर्क नहीं पड़ता, है जिन रहता है परमात्मा यम अव्यय शरीरस्थ हो भी न करो तीन थे जीवन मुक्त महात्मा है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। न दृष्टि संप्रवृत्ता ने न व्रता रे कोई फर्क नहीं, मौज में रहता है हरदम आनंद में। न करो तीन न लिप्त थे, न करो तीन न लिप्त थे, न कर्तृत्व अभिमान होता है न लिप्तता होती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मनते, अहंकार से विमोहित होता है अभिमान में, अभिमान है अपना प्रकृति। भूमिया बोध लो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार होता अपना अपना अपना अहंकार को फकर देता है, तो उसमें अहिता करने से कर्ता को मान लेता है, कर्ता हो जाए तो भोगता को मरना है, भोगता बन जाता है, खाता भोगता फिर दुख पाता रहता है। मुफ्त में कुछ लेना न देना पास हाथ उसे देता नहीं, परमात्मा जो संसार के पदार्थ है ये संयोग और वियोग होता है, संयोग और वियोग होता है वो चीज अपनी नहीं होती, मिलती है वियोग मिलती है वियोग होता है, ये सब प्रकृति की चीज है, वो अपनी चीज होती ही नहीं, अपनी चीज नहीं होती उसको अपनी मान लेने से दुख पाता है। कोई अपनी मान लेता है अपने साथ तो रहती थी, साथ में रहने की शक्ति नहीं, साथ में भगवान रहते हैं, आप जहां जाओ वही भगवान तो सर्वेश्वर ईश्वर सर्वभूताराम हृदय सब हृदय पर भगवान रहते, भगवान कभी छोड़ते ही नहीं, ये परमात्मा देखते ही नहीं, परमात्मा छोड़ते ही नहीं, ये परमात्मा देखते ही नहीं, और जब विमुख हो जाता है संसार को देखता है तो दुख आता है। संसार भगवान में सन्मुख सन्मुख हो जीव वही जब ही जन्म कोट लगता है तब ही करोड़ों जन्मों के पाप सब दृष्ट हो जाते हैं, सूर्य के सामने जाते ही प्रकाश हो जाता है, परमात्मा के सामने जाता ही सब अनंत जन्मों के पाप सब भस्म हो जाते हैं। पाप में ठहरे शक्ति नहीं है, मनुष्य किए हुए पाप निकृष्ट पाप है, निकृष्ट निकृष्ट कर्म है, उस पाप है, उसके पाप पुण्य भी नहीं रहते तो पाप कैसे रहेंगे, सब पाप खत्म हो जाते हैं और मौज हो जाती है, हरदम मौज रहती है, हरदम मौज आनंद रहता है, मस्त रहता है हरदम, प्रकाशन से प्रवृत्तन से मोह में वो सुन प्रकाश प्रवृत्ति मोह ये वृत्ति आती है, न द्वेषि संप्रदा नहीं आ जा दो न आ जा दो कोई मतलब नहीं है, अपना साथ संबंध नहीं है इनका, प्रकृति साथ संबंध रहता नहीं, बद्ध अवस्था में नहीं रहता, मुक्त अवस्था में रहता होता ही नहीं है, मतलब मध्य अवस्था में भी विषयों के साथ ये रह सकते ही नहीं, विषय के साथ रह सकते ही नहीं, मध्य अवस्था में भी कोई वह रहता है वह भी भोग लो, इस बात भद्री ने कहा भोगा न भोगता हुए भी वो भोगता, भोगन भोगे जगत के हम भोगता माँ है, अब भोगता बने रहे दुख से पीड़ित होकर उसे जाता है तो दुख पाता है भूत में, अरे भाई क्यों वो बता दुख पावे, संतान ने कहा है आनंद स्वरूप आनंद स्वरूप दुख के पावे ही आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप होता हुआ दुख पाता है, विषय हो गया, लोभ लग गया कि विषय मिल जाए, रुपया मिल जाए, भोग मिल जाए, भोग हो गए। मुफ्त में दुख पता है, मुफ्त में, मुफ्त में है। मेरे साथ रहते ही नहीं, रह सकते ही नहीं, वो ताकत ही साथ में रहेगी। और ये संबंध से सुख दुख पता है। भोग का आखिर रहता है, में से आसक्ति रहती है, मन में रहता है कि भोगेंगे हम सुख देंगे। अरे भैया सुख नहीं है इसमें, इसमें सुख होता तो महात्मा लोग भी साथ में थे। बैम बैम, ये बैम नहीं, बैम सूटता नहीं, बैम पड़ा हुआ है कि मटे छोड़ दे तो दुखी हो जाएंगे, रुपये बिना कैसे कब चलेगा, काम चलेगा जन्म मरेगा, ये काम चलेगा वो जन्म हो गए मर गए, मर गए फिर जन्म, जन्म गए फिर मरो, मर गए फिर जन्म, जन्म गए फिर मरो, मरे तो जन्म बाकी, बाकी जन्म ले तो मरना बाकी, ये बाकी बाकी रहता है दुख, ये बहुत रहता है। मैं बोलता है आप से, और भगवान के साथ में एक बार जाए इन गुणों को छोड़ कर गए, ध्यान हो जाए, मौज हो जाएगी, मौज आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, आनंद वो तो स्वाभाविक है। विषय साथ रहने पर भी विषय साथ रहते नहीं, भगवान के न जानने पर भी भगवान साथ में रहते हैं, दूर होते ही नहीं, दूर होते ही नहीं, उसको अपना नहीं मानता, दूर होते रहते उसको अपना पर मानता है, इस बात दुख पाता है, मुफ्त में दुख पाता है, मुफ्त में कोई लेर नहीं देर नहीं, बैम भरे बैम बैम सुबह इतना रुपया है मारे में भोग है, एक कोड़ी साथ में जाएगी नहीं, कोरा बैम भरे बैम बैम बैम दुख पाता है। दुखालय बसाशोतम दुखालय, पुनर्जन्म है वो दुखालय है, दुखालय भोजनालय वस्त्रालय पुस्तकालय ऐसे दुखालय, दुखालय पुस्तकालय पुस्तक पुस्तक दुखालय में दुखी दुख, भोजनालय भोजन भोजन पुस्तकालय पुस्तक पुस्तक दुखारे दुखी दुख, कोरा दुख होता है। जानते हैं सत्संग करते हैं तो पता लगता है, पता लगता है तब छोड़ कर रहे पाते, कोई लेना नहीं देना नहीं साथ में नहीं, मुफ्त में दुख पाते, कोरा दुखी दुख, हर में थोड़ा सुख दिख है, और सुख की सुख दिखता है जो भोगों में लगे हुए थे उनको दिखता है, जो भोगों से बैराग्य हो गया सुख दिखते ही नहीं, सुख दिखे हुए तो ये सुख है नहीं, उनमें दुख ही दुख बड़ा हुआ, दुख ही दुख, दुखा ले वैसा सुनो, दुखा लेगा दुखा ले भाई, परमात्मा को छोड़ करके जाना है, दुख में जाना है, विश्वास से हरदम भगवान में है, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं, हरदम आनंद रहेगा, मौज ही मौज रहेगी, दुख दंडित नहीं आएगा। दुखी आदमी भी संतों के पास में जाकर सुख का अनुभव करते हैं, उनके पास मार देता है, दुख पता है, वो सुख रूप आप बटा हुआ है, पानी में मीन पिया सिरे वो देखता उधर से, जल बस मीन, मीन भी जल है, निर्दन भी ऐसी, मीन बीच जल है, निर्दन भी ऐसी। ये बात है। हाँ तुम यार बिना ना भट गए कहीं मथुरा के कैसे पानी में मीने पिया से वो देखता होता है। जल बीच मीन है, मीन भी जल है, जल बीच मीन है, मीन भी जल है, निश्चित दर्द भी ऐसी। जल में जल में बस है प्यासे बन रहा है। सद लोग तो लोग ध्यान तो दे क्यों कैसे बनता है तू पाता वो तुम्हें भगवान ही तुम ध्यान दे तुम याद हो जाए। इस वास्ते संत महात्मा लोग भगवान ही तुम ध्यान देते हैं, भगवान मेरे हैं बस, फिर सुख हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, सदा के लिए बोझ हो जाएगी, ऐसा सुख है। परमात्मा में ऐसा आनंद है जैसा आनंद कहीं हुआ नहीं, कहीं हुआ नहीं, कहीं हो सकता नहीं, संभव ही नहीं ऐसा सुख। ऐसा सुख परमात्मा में बोझ गए उसमें। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।